Ramazanınız ve cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi de dünyada ahirette üzerinize olsun. Bu mübarek ayın aşırı evvelini, ilk 10 gününü tamamlamış bulunuyoruz. Size Konya'dan bu sefer hitap ediyorum. Ramazan münasebetiyle çıktığımız gezide Konya'dayız. Selman radıyallahu anh rivayet eylemiş. Buyuruyor ki Selman-ül Farisi Efendimiz, Hatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ahiri yevmin min Şaban. Şaban ayının son gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize hutbe irad etmişti. Hutbeye çıkıp konuşmuştu. Ve kâle ve şöyle demişti diyor. Uzun bir hadis-i şerif Ramazan'la ilgili, size onu nakletmek istiyorum. Ey yuhennas, ey insanlar buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Kad ezallekum şehrun azimun. Sizin üzerinize muazzam, ulu bir ay gölgesini saldı. Sizi gölgeledi. Yani üzerinize geldi yukarıdan. Efendim, Ramazan ayına geliyorsunuz. Gölgesi üzerinize düştü. Şaban'ın son gününde olduğu için böyle buyuruyor. Gölgesi üzerinize geldi. Yani yarın Ramazan olacak diye önceden haber veriyor sevgili Peygamberimiz. Şehrün mübarekün. Bu mübarek bir aydır, yani Ramazan ayı. Mübarek demek içinde hem kutsallık olan manasına geliyor, hem de bereket olan manasına geliyor. Her bakımda bereketle doludur Ramazan ayı. Efendim, insanların hayırlara ve bereketlere erdiği bir aydır. Bu arada tabii bu şehir kelimesini de izah edeyim. Şehir kelimesi Arapça'da ay manasına geliyor. Bizim şehir dediğimiz zaman hani bir belde, meskün, mahal hatırımıza gelir. Bu parçadan geçme bir başka manadır. Arapça'da şehir ay demektir. Mübarek bir aydır. Şehrün mübarekün. Şehrün fihi leyletün hayrun min elfi şehr. İlk önce bu vasfıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başladı ve buyuruyor ki bu öyle bir aydır ki içinde bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Evet, bu ayet-i kerimeyle sabit olan Kadir gecesidir. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin diye Kadir hakkında Sure-i Kadir'de bildiriliyor. Bir gece var Ramazan'ın içinde. Bu gece bin aydan daha hayırlı. Yani matematik hesaba vurursak kişi 12'ye bölerse 1000'i 83,3 ediyor. Demek ki 83 küsur yıllık efendim bir ömre bedel diyelim. Çünkü insan normal olarak o kadar yaşadığını düşünelim. Bir ömre bedel bir mukaddes gece var içinde. Bu da çok önemli. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'a çok önem verirdi ve Ramazan'ın efendim tesirini ve şevkini ta 2 ay önceden Recep ayında efendim ifade ederdi. Duasını biliyoruz. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellikna Ramazan buyurulmuş. Ya Rabbi bize Recep ayını, onun arkasından gelecek olan Şaban ayını mübarek eyle, bereketli eyle, hayırlı eyle, kutsal eyle ve arkasından bizi Ramazan'a eriştir. Yani esas itibariyle Ramazan'ın iştiyakını ifade ediyor. Böyle bir ay. Ve bu aya kendisi çok mükemmel bir hazırlıkla efendim girme numunesi veriyor bizlere. Şaban ayında oruçlarını arttırırdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Recep ayında oruçlarını arttırırdı. Şaban ayında devam ederdi. Ve Ramazan'a gelinceye kadar 2 ay içinde çok efendim bir muazzam değişme görülürdü hayatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Sonra Ramazan'ın son 10 gününde de artık evi camiye bitişik olduğu halde, kapısı camiye açıldığı halde, camide yatıp kalkma, evinde durmayıp camide tamamen yatıp kalkmaya başlardı. Yani itikaf ederdi, ibadet maksadıyla camide kalmaya, biliyorsunuz itikaf deniliyor. Ramazan'ın son 10 gününde Efendimiz itikafa niyet edip itikafa girerdi, camide yatıp kalkardı. Tüm evkatını ibadetle, hayırla, zikirle geçirmek ve değerlendirmek için. Biliyoruz ki bu itikaf sünneti bizler için de çok önemlidir. Ve bir beldede Müslümanların hiç olmazsa bir tanesinin bu sünneti yerine getirmesi lazım. Getirmezse bütün belde halkı niçin bu sünneti terk etti diye efendim itaba maruz olurlar. Onun için biz de bu sünneti şimdi tam hatırlatma ikaz zamanı oluyor bugünler. Önümüzde daha 8-9 gün var. Ramazan'ın son 10 gününde durumu müsait olan kardeşlerimiz Resulullah Efendimiz gibi yapsınlar. Camilerde itikaf eylesinler. Evlerden camilere gelip camide yatıp kalkarak ibadette son 10 günü değerlendirsinler. Tabii buradan şu fayda da çıkacak. İtikaf her zaman yapılabilir. Hatta camilerin, efendim bazı camilerin girişlerinde görürsünüz. Ben şeyi hatırlıyorum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'deki o mübarek mescidinde içeri girdiğiniz zaman Babur Rahme'de karşınıza yeşil bir zemin üzerine güzel efendim yaldızlı bir hatla yazılmış Neveytül İtikaf diye. Yani insan camiye girerken bile adımını atarken Bismillahirrahmanirrahim Neveytül İtikaf, yani burada ibadete niyet ettim diye girer içeriye. Böyle bir camide bir müddet bulunması itikaf olur. Bu her zamanki itikaf, ibadet maksadıyla camide bulunmak. Ama Ramazan'ın son 10 gününde itikaf artık geceli gündüzlü camide bulunmak suretiyle, şer'i bir özür olmadan dışarıya çıkmamak suretiyle tamamen kendisini camiye vakfetmesi ve zamanlarını ibadete tahsis etmesi hadisesi çok güzel, çok yoğun, çok tatlı, çok feyizli bir ibadet. Tabii bunun bir sonucu da ne oluyor? İnsan bu itikafı yaptığı zaman Kadir Gecesi de arada değerlenmiş oluyor. Evet, Allah-u Teala Hazretleri çeşitli hikmetleri sebebiyle Kadir Gecesi'ni belli etmemiş, saklamış. Ramazan'ın son 10 gününde aramamızı tavsiye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani muhtemelen Ramazan'ın son 10 günündedir diye bir rivayet var. O bir kuvvetli rivayet olmuş oluyor. Tek günlerinde aranması tavsiyesi var ama tek günlerini de bizim efendim, tam tespit etmemiz yine şüpheli. Çünkü bakıyoruz muhtelif beldelerde, muhtelif zamanlarda başlayabiliyor Ramazan. O beldenin ahalisi yanlışmış, yanılmış olabilir ama bu sefer tek ve çift olma meselesi tabii kaymış olabiliyor. O bakımdan Ramazan'ın son 10 gününde itikaf etmek, Kadir Gecesi'ni de ihya etme ihtimalini ihtiva ettiğinden, bu fırsatta girmiş olduğundan çok önemli bir ibadettir. Ve bizim kardeşlerimiz, ihvanımız, Allah razı olsun, zaten bunu camilerde coşkuyla gruplar halinde yaparlar. Bütün dinleyicilerime de bu güzel sünneti, kuvvetli sünneti efendim tavsiye ediyorum. Bu hadis-i şerifin burasındaki ifadeden efendim parantez açıp bu açıklamayı yaparak onları Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yapmaya, Cenab-ı Mevla ile baş başa kalarak halvet halinde devamlı Mevla'ya ibadet etmenin ne kadar tatlı olduğunu tatmaya davet ediyorum. Şimdi hadis-i şerife devam edelim. Evet, içinde 1000 aydan daha hayırlı olan bir gece var. Sonra Cealallahu siyamehu faridatan ve kıyame leylihi tetavvua. Allah-u Teala Hazretleri bu ayın gündüzlerinde, yani Ramazan ayının gündüzlerinde oruç tutmayı farize kılmıştır, farz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor bu. Ve kıyame leylihi, geceliğin kalkıp namaz kılmayı, gece ibadetini de tatavvu kılmıştır. Yani bir nafile, sevaplı, efendim, kârlı, güzel ibadet kılmıştır. Şimdi burada bir mesele de karşımıza geliyor. Biliyoruz ki bu kıyam-ı leylden maksat teravih namazıdır ve teravih namazı sünnettir ama bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinden yakalayın, inceleyeyim. Allah-u Teala Hazretleri bu ayın gündüzlerini farz kılmıştır, oruç tutmayı. Gecelerinde de tetavvuan, hayır ve sevap kazanmak maksadıyla namaz kılmayı efendim tetavvu kılmıştır. Yani farz değildir. Allah efendim böyle bir namaz kılmayı sevaplı kılmıştır, teşvik etmiştir deniliyor. Şimdi buradan anlıyoruz ki sünnettir diyebilir bazı kimseler. Farz değildir ama sünneti de Resulullah Efendimiz'e Allah emretmiş oluyor. Ve kaynak yine Allah-u Teala Hazretlerinin efendim, tavsiyesi olmuş oluyor. Bu da ince bir nokta tabii. Yani biz demek ki gündüzleri oruç tutarak farz tavsiyesini Allah-u Teala Hazretlerinin yerine getirmiş oluyoruz. Teravih kıldığımız zaman da farz olmayan, tetavvu olan efendim emrini yerine getirmiş oluyoruz. Efendimizin sünneti olarak. Çünkü Efendimiz kendisine emrolunan şeyleri önce kendisi yapardı. Ümmetine nakletmeden önce kendisi bu teravih namazını kılmış. Sünnet. Biz de o sünnete itibaren camilerde sevgiyle, efendim coşkuyla, sabırla, şükürle, tatlı bir şekilde aşk ile, şevk ile teravih namazlarını kılıyoruz. Demek ki onun da kaynağı Mevlamızın efendim böyle tatavvu olarak bunu emretmiş olması. Men takarraba fihi bi hasretin minel hayri ev etta faridatan kâne kemen etta sevine faridatan fîmâ sivâhû. Burada çok büyük bir müjdeyle karşı karşıyayız. Hadis-i Şerif'in bu cümlesinde sevgili akla dinleyicilerimiz kim bu ayda iyiliklerden bir çeşit ile iyilik babında olan hareketlerden, hasretlerden, işlerden, ibadetlerden birisiyle Allah'a kurbiyet içine bir hayrı yaparsa veyahut bir farizeyi eda ederse başka yerlerde, başka aylarda, başka zamanlarda o aynı şeyi yapmış olsa onunki gibi 70 tane eda etmiş gibi olur. Başka aylarda yapılandan, Ramazan ayında yapılan hayır ve eda edilen bir farize 70 kat daha sevaplı. Evet, şimdi mesela Ramazan'da efendim namaz kılıyoruz, teravih namazı kılıyoruz, 20 rekat kılıyoruz. Efendimiz'den çeşitli rivayetler var. Bu da Ramazan'ın dışında efendim mesela Şaban ayında veya Zilhicce ayında böyle 20 rekat yatsıdan sonra kılmış olsak ki kılabilir insan, istediği kadar kılabilir her zaman. Nafile, tetavvu namazlar kılabilir. Bir sevap alacak muhakkak ki Allah sevecek, bir sevap alacak. Fakat Ramazan'da o işi yapınca 70 kat daha fazla sevap oluyor. Bir farizeyi mesela diyelim ki farizalardan bir tanesi nedir? Zekat vermektir. Zekat tabii belli bir zamana bağlı değildir. Elindeki maddi imkanın elinde bulunuşunun üzerinden tam bir yıl geçince o maddi varlık üzerinden zekat vermek icap ediyor. Demek ki ne zaman eline geçmiş? Zilhicce ayında eline geçmiş. Bir dahaki Zilhicce ayına kadar zekat mecburiyeti yok. Bir dahaki Zilhicce ayı geldikten sonra bir sene tamamlanınca havalani havl deniliyor buna. Bir ay, bir yılın müddeti tamam olunca zekat gerekiyor. O zaman verebilirdi. Ama erkene alarak efendim zamanını kaydırarak hani geciktirmek değil de biraz kısa tutturarak bu farizeyi Ramazan ayında yaparsa ne olacak? Evet, zekatını vermiş oluyor, vazifesidir ama öteki ayda vermiş olmasından 70 kat daha büyük sevap alacak. Buradan da sevgili dinleyicilerim size kârlı bir hususu hatırlatmak istiyorum. Zekatlarınızı Ramazan ayında vermeye çalışın. Her ne kadar Ramazan'dan sonraki falanca ayda zekat verme mecburiyetiniz olsa bile elinizdeki imkanın işte üzerinden bir sene geçmiş olması zekat şartlarından birisi bu. Öyle olsa bile işi biraz öne alarak bu vakti kaçırmayın. Ramazan'da zekatlarınızı verin, hayırlarınızı verin. Çünkü 70 kat daha fazla oluyor. Bu da güzel bir fırsattır. Gerçekten de dini konuları iyi bilen zenginler, efendim, dindar ve bilgili kimseler bu gibi fırsatları değerlendiriyorlar. Ben hatırlarım, Arabistan'a ömreye gittiğimiz zamanlar, Ramazan ayında o zenginlerin ne kadar böyle hayır hasenat yaptıklarını, ne kadar güzel efendim böyle örnek davranışlarda bulunduklarını gördüm ve hayran oldum. Hakikaten çok cömertlik var ve çok güzel efendim ikramlar ve hayırlar ve sadakalar yapılıyor. Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Haram'da, her yerde herhalde başka beldelerde ve camilerde de öyle oluyor. Efendim sofralar açılıyor, ikramlar, efendim iftarlar, sahurlar, efendim keseler açılıyor, hayırlar veriliyor. Neden? Bunların hepsi Ramazan'da ibadetlerin 70 kat daha fazla sevaplı olmasında. Bunu biz kaçırmayalım, Ramazan'da ibadetlerimizi arttıralım, başka ayrıldaki yapacağımız işlerde Ramazan'a çekelim ve bu sevapları biz de elde edelim sevgili dinleyiciler. Hadis-i şerife devam ediyoruz. Ne kadar güzel müjdeler geldi karşımıza. İtikaf müjdesi geldi. 70 kat sevaplı olduğu müjdesi geldi. Devam ediyoruz. Ve şekrül sabır. Evet, Ramazan sabır ayıdır. Sabrediyoruz. Karşımıza su duruyor, yemek duruyor, güzel meyveler duruyor, tatlılar duruyor diyelim. Hayalimizi çalıştırarak, hadis-i şerifte yok ama bunlar sabrediyoruz. Yani tahammül ediyoruz, kendimizi tutuyoruz, nefsimize hakim oluyoruz. İşte bu nefse hakim olmak en önemli işlerden birisi. Çünkü Peygamber Efendimiz bildirmiş ki bizim en büyük düşmanımız bizim kendi nefsimiz, kendimiz olabiliyoruz. Nefsi emmaresi insana her türlü kötülüğü yaptırıyor, günahları işlettiriyor, efendim yapılması gereken güzel işleri ihmal ettiriyor, yanlış bir ömür sürmeye, efendim bir sürü vebal yüklenmeye sebep oluyor. Nefsin hevası, arzuları, şehevatı insanı çok mahcup duruma düşürüyor dünyada, ahirette. Sabretmek çok güzel, nefse hakim olmak çok güzel. Bu şehir, bu ay, Ramazan ayı, şehri sabırdır, sabır ayıdır. Yani biz sabır idmanı yapıyoruz. İdmanın batı dillerinde karşılığı egzersiz diyorlar, sabır egzersizi yapıyoruz. İdman denilirdi eskiden buna. Sabır talimi yapıyoruz, yani sabrı öğreniyoruz. Ve sabru sevabuhul cenne. Arkasından Efendimizin bir müjdesi daha varid oldu. Sabrın da mükafatı cennettir buyuruyor Efendimiz. Evet, bu ay sabır ayıdır, sabrın da mükafatı cennettir. Demek ki sabrımızı güzel yapsak Ramazan'da, yemeğe karşı, efendim içmeye karşı, diğer şeylere karşı olduğu gibi, efendim midemizi yemeyip oruç tutarak koruduğumuz gibi, gözümüzü de harama bakmaktan, dilimizi gıybet, iftira, yalan, dolan, kalpkırıcı söz gibi şeyler söylemekten tutabilsek, elimizi harama, günaha uzatmasak, dövüp, sövüp, efendim, vurup, çarpmasak kimseye, ayağımızı yasak günah yerlere varmasak, kulağımızı haram yerlere tutmasak, onları dinlemesek, yani bütün azamızı takvasına uygun kullansak, bütün azamızı korusak günahlardan, tabii o da bir sabırdır efendim. Bunun mükafatı da cennet oluyor. Ne kadar güzel. İçimize bir şevk geliyor. İnşallah ben de bundan sonra sabırlı bir insan olacağım diyecek. Her sinirli, sabırsız insan da bu mükafatı duyunca artık bundan sonra o üzerindeki hani cibilli oluyor bazı şeyler. İnsan yaratılıştan böyle olabiliyor. Asabi mizaç diyoruz. Asabi gül mizaç diyoruz. Olabilir ama işte sabredecek, kendisini tutacak. Çünkü mükafat büyük. Ve sabru sevabuhul cennet. Sabrın da sevabı cennettir. Ve şehrül muvasah. Muvasati, yani sonundaki T harfi üzerinde durduğu zaman T okunduğu için şehrül muvasah. Muvasah, mali bakımdan bir insanın karşısındaki bir insana ikramlar vermesi, hediyeler vermesi, hayırlar vermesi demektir. Yani para olsun, eşya cinsinden buğday, hurma, efendim yiyecek vesaire, karşısındaki insanı kollayıp onun ihtiyacını karşılamak, ihtiyacı olan şeyleri ona vermek demek. Bu ay böyle bir aydır. Evet, fakirleri sevindireceğiz. Ve onlara böyle hayırlı şeyleri vermeye gayret edeceğiz. Çünkü zaten bu ayda mükafat 70 kat fazla olduğundan bu hususta çalışmaları arttırmamız gerekiyor. Evet, şehri müvasa bu da hatırımızda olsun. Kesemizin ağzını açalım, gözümüzü açalım, hayır fırsatları arayalım. Tabii ziyafetler verelim, evimizde iftarlar verelim veya camide olabilir bir yerde, efendim lokantada olur. Bizim güzel şeylerimiz de var, vakıflarımızın teşebbüsü olan mahaller de var. Oralarda da olabilir tabii. Bazen dar geliyor, dostların sayısı çok oluyor. O zaman tabii daha geniş yerler aranıyor. Ve şehrün yüzadü fihi bir rızkı mümin. Bir müjde daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu öyle bir aydır ki içinde mümin kulun rızkı ziyadeleştirilir, arttırılır. Bu da güzel. Yani hakikaten bunu da müşahede ediyoruz. Hani bir hadis-i şerif okunduğu zaman sadaka Resulullah deriz. Yani Resulullah ne doğru buyurmuş deriz. Evet. Şehrün yüzadü fihi fi rızkıl mümin sadaka Resulullah. Evet, müminin rızkı hakikaten arttırılıyor. Soframız bereketlendi. Akşamda, sahurda soframızın üstüne nimetler dolup taşıyor. Koyacak yer kalmıyor. Meyveler, tatlılar, efendim çeşit çeşit yemekler. Neden? Efendim, tabii Allah rızkını arttırıyor müminin. Onun için başka ilahe olmayan bir güzellik var sofralarımızda. Bereket, bolluk var. Hocamız Cennet Mekan, Mehmet Said Efendimiz Hazretleri rahmetullahi aleyh, efendim Allah derecesini âlâ eylesin, derdi ki evladım, rızk insanın boğazından geçendir, kasasında duran değil derdi. Evet, bu da hocamızı rahmetle anlıyoruz. Allah evliya, Allah büyüklerimizin şefaatine nail eylesin bizleri. Yani cimri olmamaya işaret. İnsan yemiyorsa, ne kadar zengin olsa, milyarları olsa, yemiyor, yedirmiyorsa olmaz. Rızkı az demektir, kısık demektir. Eğer boğazından geçiyorsa işte tamam, rızık odur. Bu da güzel bir ölçü. Femen ahtara fihi saimen. Evet, burada şimdi başka bir konuya geçti Efendimiz. Ve femen ahtara fihi saimen kâne mağfireten li zünubihi ve ıdka rakabetihi mihennar. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, yani akşamleyin gel bakalım oruç tutmuşsun, soframızda yemeği beraber yiyelim diye iftar ettirdi. O oruçluyu doyurdu akşamleyin. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse ne olur? Kâne mağfireten din cünubihi. Günahlarına mağfiret sebebi olur. Allah günahlarını mağfiret eder bu ziyafetiyle. Ve ıtka rakabetihi, boynunun efendim bağının ne bağı? Minennar. Cehennemden bağının çözülmesine sebep olur. Yani cehenneme boynuna bağlanmış bir bağ, cehenneme doğru onu çekip cehenneme girip azap görmesine sebep olacakken boynundan bu bağ çözülüyor, kurtuluyor yani. Cehenneme gitmiyor. Cehennemden kurtuluşa vesile olur, günahlarının afu mağfiretine vesile olur. İftar ettirmek. Bu iftar ettirmek çok tatlı bir şeydir, güzel bir şeydir. Yine hocamız Cennet Mekanı'nın bir sözü gözümün önüne hatırıma geliverdi. Çok severdi. Hocamız kendi sofrasında misafir eksik olmazdı. Misafir davet etmeyi severdi. Hep misafirle yemek yerdi de ziyafetlerle teşvik ederdi. Müminin, ihvanın birbirine, efendim, evine insanları çağırıp ziyafet çekmesini, yemek yedirmesini teşvik ederdi. Bu ziyafet ve ziyaretler olmasa, yani elimizde böyle sevap kazanacak neyimiz var diye bir kere söylemişti. Ben de şaşırmıştım. Evet, ziyaret de sevap, ziyafet de sevap. Yani hem de halis muhlis sevap bunlar. Niyet halis olunca gerçek bir sevap oluyor. Onun için biz de muhabbetin artmasına vesile olacak garantili sevap olan bu ziyafetleri, ihvanın arasındaki muhabbet bağlarını takviye sadedinde, efendim Allah'ın mağfiretine ermek için, cehennemden azat olmak için bu ziyafetleri yapalım. Lehu mislu ecrihi min gayri en yunkasa min ecrihi şey'un. Evet. Oruçlunun sevabının, ecrinin bir benzeri, bir o kadarı bu oruçluya iftar ettiren kimseye verilir. Ama telaş edilmesin. oruçluğunun sevabından hiçbir şey eksiltilmeden Allah öbür taraftan iftar ettirene o miktarda veriyor. Bu da çok güzel. Yani oruçlu yemeğini yiyecek, tabii oruç tutmasının sevabını alacak ama oruçluya iftar ettiren kimseye onun sevabından değil, onun sevabından hiçbir şey eksilmeden Allah'ın fazl-ı kereminden onun sevabı kadar da oruçlunun kazandığı sevap kadar da sevap verilir. Oh ne kadar güzel. İnsan istiyor ki çok geniş bir meydan olsun. Oraya bütün Müslümanları çağırsın, yedirsin, içirsin her akşam. Anlıyorum şimdi ben o zengin paşa efendilerin, Osmanlılar zamanında padişahların, paşaların, sadrazamların Ramazan gelince konaklarının kapısını açıp da efendim civardan insan toplayarak efendim hanlardan efendim işte mahallelerden buyurun bize diye efendim onlara böyle ellerinde konaklarında ziyafet vermelerinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Bir de mübarekler diş kirası derlermiş. Zarif insanlar, latif insanlar. Diş kirası ne demek? Yani iftar ettirdikleri insana bahşiş veriyor. Neden? Yani zahmet ettiniz, geldiniz, burada yemek yediniz, çiğnediniz, dişiniz yoruldu, buyurun efendim diş kirası diye. Bir de böyle şakası, latifesi var Osmanlıların. Ne kadar güzel. Rahmetullahi aleyhim ecmeyin. Çok seviyorum. Onların çok güzel İslami adetleri var. Kalu leyse küllüne yecidü ma yuhteru saim. Evet, tabi ashab-ı kiramın halini düşünelim, o devri düşünelim, mahrumiyetleri düşünelim, fukarayı sabirin, o mübarek ahiret ehli insanları düşünelim, Allah şefaatlerine erdirsin. Paraları yok, yerleri yok, yurtları yok, giyimleri yok, koyun postlarına bürünmüşler, aşk ile şevk ile Resulullah'ın etrafına toplanmışlar, dünyayı gözleri görmüyor, efendim karınları içine çökmüş. Fukara insanlar, kimisi mescide sığınmış, ashab-ı sofra. Şimdi herkes zengin değil ki. Onun için dediler ki bazı kimseler, her birimiz ya Resulallah, hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir yiyeceğe sahip değiliz ki. Doğru yani. O kadar mahrumiyetler çekerlerdi ki mübarekler. Bazen bir hurmayı bile yutmazlardı. Biraz birisi emerdi, sonra ötekisine verildi. Evet, başkasının ağzından bir şey almak doğru değil ama ne yapsınlar? Başka hurma yok. Biraz birisi emerdi şekerini, biraz birisi emerdi, bir hurmayı bile yutmazdı. Biz şimdi orucu tutunca sırf iftariye olarak kaç tane hurma yutuyoruz, kaç tane efendim iftariye masanın üzerine çeşit geliyor, onlardan alıyoruz. Daha yemek yemedik diyoruz, efendim iftar ettik diyoruz, gidiyoruz akşam namazını kılma, ondan sonra da dönünce artık masanın üstünde muazzam şeyler oluyor. Onlar tabii sormuşlar. Yani hepimiz böyle iftar ettirecek mali imkana sahip değiliz. Şimdi ne olacak ya Resulallah? Yani özenmişler, onlar da imrenmişler. Ah bizim de paramız olsa biz de ziyafet çeksek ama yok diye sormuşlar. Kâle yu'tillâhu hâze sevâbe limen ehtara saimen alâ temretin ev şerbete mâin ev mezkata lebeni. Peygamber Efendimiz müjde diyor onlara da. Fakirleri Allah mahrum bırakır mı? Diyor ki Allah bu sevabı bir oruçluya bir hurma ikram edip veya bir içim süt verip veya bir tadımlık efendim süt ikram eden kimseye de Allah verir. Evet, sütleri olabilir çünkü bir keçisi vardır mübarek zavallının. Efendim bir kaba biraz sağa oruçluya verir. Süt o zaman bol. Bizim şimdi kıt elde ettiğimiz pahalı bir meta ama o zaman en bol olan o. Efendim işte bir, o da yoksa bir bardak efendim bir tas su ikram eden buyur orucunu açıver. Çünkü oruçta orucu açmakta, acele etmekte sünnettir. Efendimizin tavsiyesidir. Demek su ikram etse yahut hurmacık verse bir tane veya birazcık süt içirse bile bu sevabı Allah ona da verir. Neden? Çünkü miktarlardan ziyade gönüldeki duygular önemli. Yani az veren candan çok veren maldan demişler büyüklerimiz. Yani az veriyor çünkü az kendisinde ama gönlü olsa daha çok verecek. Gönlü güzel, ondan Allah o sevabı veriyor. Evet. Ve şehrün evveluhu rahmetun ve vasatuhu mağfiretun ve ahiretuhu itkun minennâr. Bu Ramazan bir aydır ki, öyle bir aydır ki evveli rahmettir, yani Allah'ın rahmetine kavuşma vesilesidir. Allah'ın acımasının insana teveccüh ettiği zamandır. Merhametinin yöneldiği zamandır kullara. Ve vasatul mağfiretün, ortası günahların mağfiret olduğu zamandır. Tabi oruç tutmaya başladı, teravih kılmaya başladı, hayırlar yapmaya başladı. İlki geçti, ilk 10 günü geçti. Biz de şimdi ilk 10 günü geçirdik. İkinci 10 gününde artık bu ilk 10 günün meyveleri toplanmaya başlanıyor. Allah-u Teala Hazretleri günahları mağfiret ediyor, siliyor, affediyor. Silmese, affetmese ne olacak? Her birinden muazzam tabi cezalar gelecek. İzâ Zülcüle suresinden bilmiyor muyuz? Ne buyuruyor Mevlamız? Femen yâmel miskâle zerretin hayran yerahû, femen yâmel miskâle zerretin şerren yerahû. Zerre ağırlığı kadar bir hayır yapan onun karşılığını ahirette görecek. Zerre ağırlığı kadar da şer efendim gizli kalmayacak. Onun da cezası efendim karşılığı görülecek diye bir tehdit var. Yani inceden ince bir hesap var. Zerre nedir ki? Güneşin vurduğu yerde havada uçuşan küçücük bir şey. Yani onun ağırlığı ne olacak? O bile hesaba girecek derken insan dehşete düşer tabii bu ifadeden. Ödü patlar, korkar, telaşa düşer, terler. Ama burada bir müjde var. Ve vasatuhu mağfiretin. Ramazan ortasında mağfiret var. Allah kullarını mağfiret ediyor. Günahlarını örtüyor, affediyor. Evet. Ve ahirehu itkun minel nar. Sonu da cehennemden azat olmaktır. Ramazan'ın sonunda kul cehennemden azat oluyor. Böyle güzel bir ay. Femen hafefe an memlukihi fihi gafarallahu lehu ve a'tekahu minen nar. Tabi Efendimiz o devirde kölelik vardı. Şimdi bizim Türkiye'mizde yok. Bazı yerlerde gene var. Efendim köleler de düşünüyor. Köleler çok düşünürdü. Azat olması için teşvikleri vardı. Onlara iyilik yapılması konusunda teşvikleri vardı. Diyor ki burada da kim kölesine vazifeyi, hizmeti hafifletirse bu ayda Allah onu mağfiret eder ve onu cehennemden azat eder. Yani efendiyi kölesine acıdı diye, Ramazan'da hizmeti hafifletti diye, onu çok yormadı diye mağfiret eder ve cehennemden azat eder diyor. Köleleri de kayırıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri Rauf ve Rahim sıfatlarına sahip ya, o önemli sıfatlar. Kur'an-ı Kerim'de ona verilmiş sıfatlar. Festeksiru fihi min erba'i hisalin. Evet, şimdi Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine geldik hadis-i şerifte. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu ayda 4 şeyi arttırın. Çok yapın. Şimdi merakla bekliyorsunuz. Ben de size söyleyeceğim. Bu 4 şey nedir? Efendimiz'in çok söylenmesini istediği. Hasretani yurduna biha rabbeküm. Bunlardan iki tanesi ile Rabbinizi kendinizden razı edersiniz. Yani Allah'ın rızasını kazanırsınız. Allah sizden razı olur iki tanesiyle. Ve hasretani diğer iki tanesiyle de la gina anküleküm anhuma. İki tanesi de sizin ihtiyacınız olan şeylerdir. Onlardan müsavini kalamazsınız. Size mutlaka lazım olan iki şeydir. Merak ettik. Şimdi onları, meraklandığımız şeyleri söyleyelim, bilelim. Emmel hasretani lati emmel hasretani letani o turduna biha rabbeküm. Rabbinizi kendinizden razı edeceğiniz iki şey nedir? Allah'ın rızasını kazanmanıza sebep olan, Allah'ı sizden razı edecek olan iki şeyiniz nedir yapacağınız iş? Feşehadetü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek. Yani eşhedü en la ilahe illallah demektir. La ilahe illallah, la ilahe illallah demektir. Yani eşhedü en sözünü söyleyerek de, söylemeyerek de kelime-i tevhid çok önemli. Muhterem kardeşlerim, size tabi radyoda böyle bir seyahat intibalarımı anlatmak isterdim. Biz Ramazan'dan önce nasip oldu Mısır'da ziyaretler yaptık. Firavunların efendim müzelerde, piramitlerde, tapınaklarda yaptıklarını gördük. Şirkin, müşrikliğin, efendim putperestliğin ne kadar çirkin olduğunu çok rahat görüyor insan. Uzun boylu onları ayrı bir programda anlatalım. Efendim timsaha tapmışlar. Kumumba diye bir şeye gittik, Nil kenarında şehre gittik. Efendim bu timsah tanrılarının tapınağıymış eski Mısırlıların. Yani timsaha tapınıyorlar. timsah kafalı bir insan resmi falan. İğreniyor insan. Efendim Şahin başlı insan vücutlu başka bir putları var, tanrıları var sözde vesaire. Yani eski insanlar ne kadar boş şeylerle uğraşmışlar. Güneşe, öküze, efendim Şahin'e, timsaha böyle tapınmışlar. Halbuki hepsini yaratan Allah-u Teala Hazretleri. Onun için eşhedü en la ilahe illallah sözü çok önemli bir sözdür. Yani bütün müşriklere karşı, bütün kafirlere karşı bir bayrak açıyoruz ve haykırıyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Bırakın boş şeylere tapınmayı demiş oluyoruz. Acaba bunlar sırf tarihte mi diye bir an bir düşünün. Hayır. 20. yüzyılın bu medeniyetin bu kadar ilerlediği şu zamanında hala güneşe tapan insanlar var. Buyurun işte şu Japonlar, Çinliler güneşe tapıyorlar. Hala öküze tapanlar var. Buyurun Hintliler, efendim işte Budistler vesaireler, efendim ne kadar yalan yanlış şeylere tapan insanlar var. Hatta kendilerine ilahi kitap indirilmiş Hristiyanların bile puta tapması ne kadar ayıp, ne kadar yanlış. Ondan sonra üçleme yapması, testis dediğimiz trinite ne kadar yanlış. Onun için biz diyoruz ki la ilahe illallah. Allah var, şeriki nazeri yok, o tektir, Allah'tan gayrı mabut yoktur diyoruz. İşte bunu deyince Allah razı oluyor kulundan. Allah'ı razı etmek için söylenmesi gereken bir söz. Onun için la ilahe illallah'ı çok söyleyin. Muhterem kardeşlerim, bu arada ben de şimdi taşı geldiğine koyayım. Biliyorsunuz bizim İslam dergisinde, Kadın Aile dergisinde makalelerimiz çıkıyor. Tasavvufa karşı insanlar da var Türkiye'de. Ben de onlara demiştim ki Ramazan tasavvuf ayıdır demiştim. Tabi delillerini gösteriyorum. Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden de sözlerimi onun için söylüyorum. Ramazan tasavvuf ayıdır demiştim. Buyurun işte Ramazan tasavvuf ayı. Yani Resulullah Efendimiz çok la ilahe illallah demeyi buyurun teşvik ediyor. Tavsiye ediyor. Bunu yaparsanız Allah'ın rızasını kazanırsınız. Allah'ı kendinizden razı etmeye sebep olur diye teşvik ediyor. İşte gördünüz mü nasıl Ramazan tasavvuf ayıymış çıkıyor ortaya. Ve ikincisi yapılacak şeylerden birisi la ilahe illallah demek veya eşhedü en la ilahe illallah demek çok demek. Ya evet, bir de dervişin tesbihine de çatarlar. Çok söylemesini de hoş görmezler ama Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor ve çok hikmetleri var. Festekseru diyor. Çoğaltın, çok yapın. Yapabildiğiniz kadar. Ve testagfirunehu ve Allah'tan mağfiret isteyeceksiniz. Tevbe ve istiğfar edeceksiniz. Bunu da Allah çok sever. Affet beni Allah'ım demek. Beni mağfiret eyle ya Rabbi demek. Efendim affetmeyi seversin seni, affı mağfiret eyle ya Rabbi demek, estağfurullah elazim ve etubinet demek, bu da Allah'ı sizden razı edecek olan bir ifade, bir söz. Bu da çok güzel. Neden? Kul hatasını anlıyor, Mevlasını biliyor ve ondan af diliyor. Ne kadar güzel bir şey. Bizim kardeşlerimizden bakanlık filan de yapmış olan bir kardeşimizdi galiba. Yeğenini hocamıza getirmiş, elini öptürmüş. Demiş ki hocam yalnız işte bizim bu yeğenin bir kusuru var. Nedir demiş. Bu demiş sadece imtihan vakitlerinde abdest alır namaz kılar. Yani imtihanları geçeyim diye o zaman namaz kılar demiş. Yani ayıp. Neden ayıp? Her zaman kılmıyor da başı sıkışınca kılıyor. Efendim namazı muntazaman kılması gerekirken sadece imtihan zamanlarında kılıyor diye ayıpladığı için düzeltsin diye, yani yeğeni bu kusuru bıraksın diye, hocanın karşısında mahcup olsun da düzeltsin diye böyle söylemiş. Ama hocamızın cevabı çok hoşuma gitti. Hocamız buyurmuş ki aferin, bak nereye müracaat edeceğini başı sıkıştığı zaman nasıl biliyor? İmtihanda tabii başı sıkıştı. Efendim geçmesi lazım. Heyecanlı bir şey, iş. Efendim geçerse sınıfı geçecek. Efendim mezun olacak. Efendim iş, güç sahibi olacak. Geçemezse sınıfta kalacak. Okuldan atılırsa anası babası ne kadar üzülür. Ha, bak başı dara gelince nereye müracaat edeceğini bilmesi ne kadar güzel demiş. Tabii bu da hocamızın kemalatından bir numune. Yani mahcup etmedi o kişiyi. Yani evet ayıptır. Doğrusu yani bir insanın alaca namaz kılması, bazen kılıp bazen kılmaması yanlıştır. Güzel madem namaz kılmak, o halde niye devamlı kılmıyorsun derler. İnsana ayıptır ama hocamız mahcup etmiyor artık onu. teşvik ediyor. Bir de güzel tarafını, haklı tarafını söyleyerek teşvik ediyor. Yani bak, başı sıkıştığı zaman nereye müracaat edeceğini nasıl biliyor? Aferin demiş. Evet, işte kul da başı sıkışınca nereye müracaat edeceğini bilmiş olduğundan estağfurullah demekle hatasını itiraf etmek tevazudur. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diye bir şairin mısrağı var. Noksanını biliyor, hatasını anlıyor, boynunu büküyor, Mevlasına yöneliyor. Allah-u Teala Hazretleri seviyor bunu, razı oluyor kulundan. Kul günahlıydı, ondan affı mağfiret istiyor. Ortada bir suç var da affını istiyor. Olsun, işte suçluluğunu anlayıp da Allah'ın affettiğini bilip de ona yönelmesi Allah'ın rızasını kazanmasına sebep oluyor. Evet, demek ki özetleyecek olursak bu izahlarımızı, son izahlarımızı, bu ayda ne tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz? Dervişlik tavsiye ediyor. Çok la ilahe illallah deyin, çok estağfurullah deyin demiş oluyor. Sonra ve emmelletani la gina leküm anhuma, kendisinden vazgeçemeyeceğiniz iki tanesine gelince feteselun allahel cennet ve teteavvezune allaha minen nar. Etetavvacune bihi minennar. Evet, vazgeçemeyeceğimiz iki şey nedir? Onlar da efendim Allah'tan cenneti istemek. Tabi vazgeçemeyiz bundan. Cenneti istiyoruz. Cennete girmeden olur mu? Ve cehennemden Allah'a sığınmak, yani cehenneme girmemeyi istemek o da. Bu da öyle. Yani girip cehir cehir yanmak ne kadar fena bir şey. Aman yarabbi, beni cehenneme atma yarabbi, cennetine dahil et diye istemek. Evet, ve men eşfa fi saimen sakahullahu teala min havdi meşreben la yazma'u ba'deha ebeda. Son cümleyi söylüyoruz burada da. Yani cenneti isteyip cehennemden Allah'a sığınmaktan sonra Efendimiz bir kere daha dönmüş o konuya. Kim oruçluyu efendim doyurursa Ramazan gününde efendim, Allah-u Teala Hazretleri ona benim havz-ı kevserimden öyle bir kadeh sunar, öyle bir kase sunar, efendim, öyle bir içer ki la yazma uvadehu ebeda, bir daha susuzluk duymaz. İliklerine kadar lezzet dolar, efendim, kanar ve suya kanar. Kevser şarabını içtikten sonra artık bir daha dudak kuruması, susuzluk çekmesi, iç yanması olmaz. Allah Teala Hazretleri cümlemizi cennetine dahil eylesin ve cümlemizi cennetine dahil eylesin ve cehennemden azat eylesin ve o havz-ı kevserinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek havz-ı kevserinden o nurdan kaselerle doya doya nuş etmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin sevgili akademisyenlerim. Bir de burada şimdi bu konuşma İzmir, İstanbul, Ankara efendim, ve Maraş'taki radyolarımıza bağlantılı olarak yapılabildi. Bu da kardeşlerimizin bir başarısı. Bu bağlantıları sağlayan bütün radyolardaki kardeşlerimize, belki saymayı unuttuğum da olabilir, mikrofon heyecanı deyin efendim, hepsine teşekkür ediyoruz. Çalışanların sahi meşgul olsun. Allah razı olsun. Kendilerini talip eylesin. Ama şimdi Maraş'taki kahraman radyomuz da yeni açıldığı için bu Ramazan gününde onları ayrıca selamlıyoruz. Efendim ve onları tebrik ediyoruz. Öteki illerde de bekleyen iller var. Öbür illerde de kardeşlerimizin gayrete gelerek bu güzel haberleşme ve efendim bilgi nakli vasıtası olan radyo şebekelerimizi, sistemimizi, ağımızı bütün illere yaymalarını temenni ediyoruz. Öbür illerde de böyle güzel atılımları, teşebbüsleri diliyoruz, temenni ediyoruz. Yakın zamanda onlar da faaliyete geçsinler diyoruz. Faaliyetlerini başlatmış olanları tebrik ediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizin Ramazanlarınızı mübarek eylesin. Oruçlarınızı, teravihlerinizi, hayrat ve hasenatınızı, iftarlarınızı, ziyafetlerinizi, ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Cehennemden azat olan, rahmetine nail olan, mağfiretine mazhar olan kullarından olmayı nasip eylesin. Nice Ramazanlara sıhhat ve afiyetle ulaşın. Allah-u Teala Hazretleri sizi sevdiklerinizle beraber bahtiyar eylesin. Her şey gönlünüzce, muradınızca, Allah'tan dilediğiniz şekilde olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.